Marvin Gaye wyśpiewał nam jeden ze swoich największych przebojów I Heard Through the Grapevine. Później grupa Creedence Clearwater Revival, która kiedyś tę samą piosenkę również nagrała, ale tutaj wystąpiła w innym przeboju Bad Moon Rising, wielki przebój w różnych krajach, a później The Move, Blackberry Way, numer jeden w Wielkiej Brytanii, oczywiście w roku 69. A teraz chyba największy przebój francuski tamtego okresu, Je t'aime mon ampli. loving day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus wore. Oh, when he wore. When Jesus wore. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus wore. Serge Gainsbourg i Jane Birkin wykonali jeden z największych przebojów lat 60. i 70., jeśli chodzi o Francję, w ogóle Europę tak naprawdę. Je t'aime, moi non plus. Notabene Serge Gainsbourg wykonywał też ten utwór z Brigitte Bardot, ale większym przebojem stał się w duecie z Jane Birkin. Dlatego dzisiaj właśnie ta wersja. Później The Fifth Dimension, Aquarius and Let the Sunshine. Pierwsze miejsce między innymi w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. A tę trójkę dopełnili Edwin Hawkins Singers. Utwór Oh Happy Day. Chyba największy przebój gospel w historii. I to na dziś już prawie wszystko. Przypominam, że dzisiaj słuchaliśmy przeboju w roku 1969. To był rok naprawdę obfitujący w świetną muzykę, świetne nagrania, dlatego można by, to zresztą dotyczy kilku innych, albo nawet kilkunastu innych roczników, można by zrobić więcej niż jedną, mało tego, więcej niż dwie, więcej niż trzy, ileś audycji z samymi przebojami z roku 1969 i pewnie jeszcze do tego rocznika powrócimy w rannym wzmacniaczu. A za tydzień będzie trochę przebojów nieco nowszych niż dzisiaj. A na zakończenie dwa utwory bardzo różne, jeśli chodzi o stylistykę, ale oba równie udane i pamiętne, jak sądzę. Crosby, Stills and Nash w utworze Judy Blue Eyes, klasyk folk rocka, a później grupa Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Numer jeden w wielu krajach w roku 1969, rzecz jasna, utwór pochodzący z drugiego albumu w dyskografii grupy Led Zeppelin. Za tydzień będzie nieco nowszej muzyki, tak jak już wspomniałem, ale oczywiście równie przebojowej. Ja już Państwu serdecznie dziękuję za minione dwie godziny. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. It's getting to the point where I'm no fun anymore. I am sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I am lonely. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Remember what we've said and done and felt about each other. Babe, have mercy. Don't let the past remind us of what we are not now. I am not dreaming. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Tearing yourself away from me now, you are free, and I am crying. This does not mean I don't love you, I do, that's forever, yes and for always. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Something inside is telling me that I've got your secret. Are you still listening? Fear is the lock and laughter the key to your heart. And I love you. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard, and you make it hard, and you make it hard, and you make it hard. Got to lose.